คนเรามักจะมีคำถามอยู่ในใจว่าอยู่ที่ไหนถึงจะดีอยู่ที่ไหนถึงจะมีความสุขที่บ้านหรือว่าที่วัดอยู่กรุงเทพหรือว่าย้ายไปต่างจังหวัดอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับพี่น้องอยู่กับพ่อแม่คำตอบก็มีหลากหลายแต่ถ้าจะพูดในทางธรรมแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ดีเท่ากับอยู่กับความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอันนี้มันมีความหมายที่ลุ่มลึกไปกว่าความเข้าใจคนทั่วไปความรู้สึกตัวในทางธรรมนี่มันลึกมากกว่าความรู้สึกตัวในทางโลกความรู้สึกตัวในทางโลกก็เป็นคนที่ตื่นจากความสลบไปแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาหรือว่าเกิดชักดิ้นชักแล้วก็เกิดรู้สึกตัวขึ้นมาคือคนที่ผ่าตัดผ่านการรมยาแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็เราก็เรียกเขารู้สึกตัวแล้วนะหมายความว่ารับรู้อะไรได้มีปฏิกิริยาตอบสนองอะไรได้แต่นั่นเป็นความรู้สึกตัวในทางโลกในทางการแพทย์มันตายความรู้สึกตัวในทางธรรมะความรู้สึกตัวในทางธรรมะนี่ไม่หมายความเฉพาะว่ารู้ว่าใครพูดอะไรสามารถตอบสนองพูดจาโต้ตอบกับคนอื่นได้เท่านั้นแต่มันหมายถึงว่าการที่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตไม่ลืมเนื้อลืมตัวคนที่ตื่นขึ้นมาแต่ว่าลืมเนื้อลืมตัวก็มีเยอะนะตื่นขึ้นมาไม่ลืมเนื้อลืมตัวคือไม่จมอยู่กับอารมณ์ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเช่นคลุ้มคลั่งโมโหหรือว่ายินดีลิงโลดจนหมดเนื้อหมดตัวรู้สึกตัวคือการที่จิตเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่พัดหลงไปในอดีตหรือไม่จมหายไปในอนาคตพอลงไปในดีมก็เกิดความเศร้าเสียใจก็มีหรือว่าแช่มชื่นเบิกบานก็ได้แล้วแต่ว่าจะอดีตนั้นเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องร้ายเรื่องดีแต่มันก็ทำให้ลงเอยกลับมาอยู่ที่การที่ไม่สามารถจะอยู่กับความรู้สึกตัวได้เช่นเดียวกันเวลาใจไปอยู่กับอนาคตก็มักจะเกิดความกังวลขึ้นมาหรือจะเกิดความยินดีก็ได้ถ้าเป็นอนาคตที่เหมือนกับเป็นความฝันความหวังแต่พอกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็อาจจะเรียกว่าฝันสลายหรือว่าฝันหายไปมาอยู่กับความจริงที่มันตรงข้ามกับอนาคตที่สวยงามหรือว่าอดีตที่หอมหวานก็ทุกข์อันนี้เราไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวนี่มันจะไม่ลืมตัวเนื้อใจก็รับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็ทำให้สามารถจะรับรู้สิ่งดีๆที่มันปรากฏอยู่ตอนหน้าได้ในเวลาที่เรารู้สึกตัวเกิดสัมปชัญญะขึ้นอันนี้เรียกว่าจิตเป็นกุศลว่ามีสติเป็นเครื่องรักษาพาใจให้อยู่กับปัจจุบันไม่ปล่อยจิตล่องลอยไปนอกตัวไปปักตึงอยู่กับสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวหรือไม่ลอยไปกับอดีตจมหายไปกับอนาคตเมื่อจิตอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวคืออยู่กับกายกับใจที่จริงแค่จิตมันอยู่กับกายความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นได้เช่นเวลาเราทำอะไรก็ตามไม่ใช่แค่กายทำอย่างเดียวแต่ว่าใจก็รับรู้อยู่กับกายด้วยก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่พอจิตไม่ได้อยู่กับตัวไปอยู่กับสิ่งนอกตัวมันก็ลืมตัวทันทีเลยสิ่งนอกตัวนี้ก็อาจจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ข้างนอกสิ่งแวดล้อมผู้คนหรือไปอยู่กับอดีตอนาคตก็ได้ก็เรียกว่านอกตัวได้เหมือนกันตอนนั้นก็ลืมไปแล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่คนเราลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่เป็นประจำวันหนึ่งก็ไม่รู้กี่ครั้งลืมตัวได้ง่ายจะเรียกว่าความจำในเรื่องกายนี่สั้นก็ได้นั่งอยู่สักพักอ้าวลืมไปแล้วว่านั่งอยู่หรือกำลังตามลมหายใจตามลมไปสักพักอ้าวลืมไปแล้วว่ากำลังตามลมหายใจอยู่กำลังเดินจงกรมเดินไปสักพักเอาลืมไปแล้วว่ากำลังเดินจงกรมอยู่ใจเพราะตอนนั้นใจมันลอยไปไหนก็ไม่รู้สักพักรู้ตัวจิตกลับมาอยู่กับกายรับรู้กายเคลื่อนไหวรับรู้ลมหายใจที่เข้าออกรับรู้มือที่เคลื่อนไหวไปมาสักพักลืมเลยละเรียกว่าลืมง่ายความจำสั้นก็ว่าได้ก็คงเหมือนกับจะเทียบเคียงได้กับคนแก่ๆนะคนแก่นี่ความจำนี่สั้นมากกินข้าวไปกินข้าวจบกินข้าวเสร็จอิ่มผ่านไปครึ่งชั่วโมงลืมไปแล้วว่ากินข้าวมีบางคนไปเยี่ยมลูกที่กรุงเทพมาจากต่างจังหวัดไปเยี่ยมลูกแล้วเยี่ยมหลานพาหลานไปกินข้าวกินข้าวที่ภัตตาคารเสร็จแล้วก็ไต่ถามสารทุกข์สุขดิบของหลานแล้วก็ถามว่ามีเงินใช้ไหมว่าแล้วก็ควักเงินมาให้หลาน20,000หลานก็ขอบคุณผ่านไปสัก5 นาทีถามอีกมีเงินใช้ไหมหลานก็บอกว่าก็ยายเพิ่งให้มาเมื่อกี้เนี่ย20,000 เออยายก็นึกขึ้นมาได้ดีแล้วผ่านไป5 ทีถามอีกมีเงินใช้ไหมนี่หลานนี่แกล้งบอกว่าไม่เคยมีเลยตอนนี้ยายก็เลยเปิดกระเป๋าควักจะหาเอาเงินมาให้ตกใจเงินหายไปไหนตกใจตั้งใจจะให้หลาน20,000นะนี่เปิดกระเป๋าหายไปแล้วไม่มีเงินใครเอาเงินไปถ้าไม่รู้ว่าโดนหลานอ่ำนี่เรียกว่าความจำสั้นนะบางคนนี่ป่วยไม่สบายนี่มีปัญหาโรคสมองความจำสั้นกว่านี้อีกไปหาหมอหมอก็แนะนำตัวแนะนำตัวไม่รู้กี่ครั้งแล้วเจอทุกครั้งก็ต้องแนะนำตัวเพราะจำไม่ได้แนะนำตัวว่าชื่ออะไรคุยไปสักพักเข้าห้องน้ำออกไปเข้าห้องน้ำสองสามนาทีกลับมาคนไข้ลืมแล้วว่าเป็นใครก็ต้องแนะนำตัวเรียกว่าความจำสั้นมากแต่นั่นเป็นความจำสั้นเพราะว่าแก่บ้างเพราะป่วยบ้างอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุทางสมองบ้างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยถึงแม้ว่าสมองดีแต่ว่าจิตนี่จะเรียกว่าไม่ปกติก็คงพูดได้ความจำก็เลยสั้นทำอะไรสักพักก็ลืมไปแล้วลืมว่าทำอะไรอยู่จิตล่องลอยไปกับอนาคตอดีตออกไปนอกตัวแต่ว่าดีนะที่ว่ายังสามารถที่จะหันกลับมาจำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมาบอกมาเตือนอย่างคุณยายคนที่ว่านี่ไม่มีทางจำได้เลยต้องมีคนบอกว่าเนี่ยว่าเมื่อกี้เพิ่งยายเพิ่งให้เงินมาคนเรานี่ยังเนื่องจากเรายังมีความปกติอยู่ทางสมองแล้วก็จิตก็ไม่ได้บุบสลายมากเพราะนั้นมันลืมก็ลืมชั่วคราวเดี๋ยวกลับมาจำได้ใหม่กำลังนั่งสมาธิอยู่กำลังเดินจงกรมอยู่แต่สักพักเดี๋ยวลืมอีกแล้วอันนี้เรียกว่าไอ้ช่วงที่ลืมนี่ก็เรียกว่าไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวแล้วถ้ายังแล้วถ้าเอาความรู้สึกตัวกลับมาไม่ได้นี่ก็ลืมล่องไปเรื่อยๆทั้งที่ตาก็ยังเปิดพูดคุยอะไรได้แต่ว่าตอนนั้นลืมตัวไปแล้วเดินไปไหนก็ยังเดินได้แต่ว่าความรู้สึกตัวนี่หายไปแล้วก็ทำให้ทำอะไรผิดพลาดได้ยิ่งถ้าเกิดเป็นความการที่หมดความรู้สึกตัวหรือไม่มีความรู้สึกตัวเพราะว่ามีความโกรธมีความเศร้ามีความน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นก็จะนำไปสู่ปัญหาอย่างอื่นตามมาโกรธจนลืมตัวก็ว่าเขาทำร้ายเขาไอ้ที่เคยรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันหายไปเลยนะมีนักมีผู้บรรยายคนหนึ่งเสียงนี่เป็นคนเรียกคุ้นหูในแวดวงธรรมะมาเพราะว่าสารคดีเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับประเพณีทางศาสนาเกี่ยวกับครูเกี่ยวกับประวัติครูบาอาจารย์ทางธรรมนี่ก็เสียงนี้แหละก็เป็นคนบรรยายที่คุ้นหูมากเพราะบรรยายนี้มา 20-30 ปีแล้วเสียงนิ่มสงบพอแก่ตัวแกก็นึกถึงลูกนะก็เลยแบ่งสมบัติให้ลูกเรียกว่าไม่รอใ ให้ลูกทะเลาะกันหลังจากตัวเองตายเรื่องมรดกก็แบ่งให้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แบ่งให้หมดเลยทั้งที่ดินแล้วก็เงินก้อนใหญ่ก็คงมีเงินติดตัวอยู่บ้างแต่ว่าที่ส่วนใหญ่นี่แบ่งให้ลูกหมดแล้วตัวเองก็ไปก็อยู่กับลูกสาวต่อมาเกิดป่วยขึ้นมามีเงินก็ต้องใช้เงินในการรักษาให้เงินที่ตัวเองเก็บก็ไม่มากพอก็ขอลูกมันก็เงินของตัวเองทั้งนั้นแหละที่ให้ลูกแต่ว่าลูกนี่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตอนหลังก็ให้น้อยลงให้บางไม่ให้บางอิดเอื้อนมีคราวหนึ่งก็ขอลูกไม่ให้ไม่ได้ขอไปเที่ยวไหนขอไปรักษาลูกไม่ให้เจ้าตัวโกรธมากคว้าปืนมายิงลูกตายพอยิงลูกตายก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกตัวกลับมาแล้วก็พบว่าลูกตายไปแล้วตกใจแล้วก็ทั้งกลัวกฎหมายกลัวคุกกลัวตารางหรืออาจจะนึกไปถึงชื่อเสียงที่สะสมมามันป่นปี้หมดไม่สามารถที่จะทนอยู่คนรับวิบากที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองไม่ได้ตอนนั้นพอรู้ตัวนี่มันรู้ตัวประเดียวๆความตกใจความกลัวความรู้สึกแย่ก็ท่วมท้นหัวใจทำยังไงอ่ะก็ตัดสินใจเดี๋ยวนั้นเลยฆ่าตัวตายยิงเอาปืนกระบอกนั่นแหละยิงตัวเองตายก็กลายเป็นข่าวเมื่อ 2-3 ปีก่อนว่าโอ้ผู้บรรยายสารคดีธรรมะนี่ทำกรรมหนักฆ่าลูกแล้วฆ่าตัวเองตายอันนี้เพราะอะไรก็ต้องเพราะว่ามันลืมตัวถูกอารมณ์ท่วมท้นทีแรกก็โกรธก่อนแต่พอทำความแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่คาดคิดตอนที่ทำมันไม่รู้ตัวหรอกยิงเขาตายไม่รู้ตัวเพราะความโกรธมันครอบงำพอสนองความโกรธได้เรียบร้อยความรู้สึกตัวกลับมาก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ดีตอนที่จะยิงเนี่ยมันไม่รู้หรอกผิดชอบชั่วดีมันหายหมดเลยเพราะความลืมตัวพอทำเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวเสร็จมันก็รู้สึกตัวประเดี๋ยวเพราะความกลัวความเสียใจต่างเข้ามาครอบงำจิตลืมตัวครั้งที่สองคราวนี้ก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายยิงคนเราถ้าเราลืมตัวเราไม่มีความสึกตัวแล้วนี่มันทำสิ่งที่เลวร้ายได้ไอ้ที่เคยพูดที่เคยทำที่เคยสอนใครนี่มันหายหมดเลยก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก็ยังบรรยายเรื่องการให้อภัยพูดถึงการให้อภัยว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างความพยาบาทนี่มีข้อเสียอย่างไรบ้างก็รู้แล้วแต่เป็นธรรมะที่ลึกซึ้งแน่นอนตัวเองไม่ได้เขียนเองนะก็อ่านตามบทนะแต่ว่าคนที่อ่านงานอย่างนี้มามากอ่านธรรมะมามากก็ต้องซึมซาบก็รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่พอลืมตัว ไม่รู้สึกตัวเข้าเนี่ยมันหายหมดเลยธรรมะที่เรียนรู้มาก็หายอันนี้รวมถึงความสุขด้วยนะความสุขคนเราถ้ามันมีความรู้สึกตัวเนี่ยก็จะมีความสุขความสุขแบบนิ่มนิ่งนิ่งนิ่มนิ่มนิ่งนิ่งพื้นพื้นถ้ามีความรู้สึกตัวนะแต่ถ้าไปอยู่กับอดีตเมื่อไหร่ก็อาจจะสุขบางเรื่องแต่ถ้านึกถึงเรื่องที่ไม่ดีก็ทุกข์เลยไปอยู่กับอนาคตก็เหมือนกันกังวลกลุ้มใจแต่ถ้าวางอดีตอนาคตได้อดีตมันก็แม้มีเหตุร้ายแต่ถ้าวางมันลงได้ใจก็ไม่ทุกข์สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตน่าจะดูน่ากลัวแต่ถ้าวางลงได้มาอยู่กับปัจจุบันใจก็เป็นสุขนี่ถึงแม้ว่าจะป่วยก็ตามนะเจ็บป่วยแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่นี่ไอ้ความป่วยกายมันยังอยู่ก็จริงแต่ความป่วยใจมันก็หายไปความทุกข์มันก็ลดลงไปเยอะป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยเพราะมีความรู้สึกตัวไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปยึดติดเอาไม่จิตไม่ปักตึงอยู่ความเจ็บความปวดเนี่ยมันก็ทุเลาเบาบางไปเยอะที่ปวดมากเพราะจิตมันปักตึงอยู่ความปวดไอ้ตอนที่จิตปักตึงอยู่ความปวดนี่เริ่มมาอยู่กับปัจจุบันแล้วพอจิตไปรับรู้ความปวดก็เกิดความทุกข์เกิดความสัวกูปวดกูปวดเนี่ยอันนี้ก็ลืมตัวแล้วลืมตัวเมื่อไหร่ก็มีตัวกูเมื่อนั้นมันก็แปลกนะเมื่อใดก็ตามที่ลืมตัวนะมันก็มีตัวกูแต่เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกตัวกูก็หายไปไม่ใช่ว่ารู้สึกตัวแล้วนี่ตัวกูจะแข็งแรงนะใหญ่โตไม่ใช่นะมันตรงข้ามรู้สึกตัวกูก็หายแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวหรือลืมตัวกูก็เกิดแล้วคราวนี้มันก็ไปเอาความทุกข์ของการเป็นความทุกข์ของกูไปก็เลยปวดมากขึ้นแต่ถ้าความรู้สึกตัวเกิดขึ้นปุ๊บความปวดความทุกข์ใจก็หายก็เห็นมีแต่ความปวดกายก็ดูมันไปความรู้สึกตัวเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องสร้างมันสร้างขึ้นด้วยการที่มีสติรู้ตัวอยู่เสมอพอมีสติแล้วก็มันก็ไม่ลืมตัวความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นมันเป็นพี่น้องกันสติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงมีสติก็ไม่ลืมตัวเมื่อไม่ลืมตัวก็ความรู้ตัวก็เกิดขึ้นความหลงก็หายไปให้ต้องพยายามสร้างความสึกตัวให้เกิดขึ้นอยู่เสมอด้วยการสร้างเหตุปัจจัยคือการเจริญสติอยู่เป็นประจำรวมทั้งมีสติอยู่กับชีวิตประจำวันอยู่กับกิจอิริยาบถต่างๆใหม่ๆก็ต้องใช้วิธีเตือนใจไม่ให้ลืมเดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีคอยช่วยเตือนใจเช่นมีหลวงพ่อสติคอยส่งเสียงเป็นช่วงๆทุกนาทีทุก5นาทีเพราะว่าเป็นสัญญาณว่าพอได้ยินเสียงนี้ก็กลับมามีสติกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวสมมติว่าเกิดช่วงนั้นใจลอยไปก็กลับมาบางทีก็มีระฆังแห่งสตินะติดเป็นโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ระฆังนี้ก็ดังทุก 3นาที5นาทีสุดแท้ใจจะตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้กลับมาอยู่กับตัวเองเกิดอารมณ์เกิดตอนนั้นกำลังเครียดเพราะกำลังกังวลถึงงานก็พอได้ยินเสียงระฆังก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันความรู้สึกตัวเกิดขึ้นอันนี้มันก็ทำบ่อยๆทำบ่อยๆสติก็จะกลับมาไวความรู้สึกตัวก็จะเกิดขึ้นทีขึ้นทีขึ้นแต่ว่าถึงแม้ไม่มีเทคโนโลยีนี่เราก็อาศัยความตั้งใจก็ได้แล้วก็โดยมีการทำมีการบำเพ็ญหรือใช้อิริยาบถประกอบเกิดทำบ่อยๆเนี่ยเวลาเคลื่อนคือเวลาขยับมือเวลาขยับขานี่ความสึกตัวก็เกิดขึ้นได้นะอย่างหลวงพ่อประโมทเคยเล่าว่าตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็ได้ทดลองฝึกกับหลวงพ่อเทียนความสึกตัวก็เกิดขึ้นขณะที่ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมวันหนึ่งเห็นเพื่อนอยู่ที่ถนนฝั่งตรงข้ามก็ตะโกนเรียกด้วยความดีใจแล้วก็จะเดินข้ามถนนด้วยความดีใจแต่พอก้าวเท้าหรือขยับขานั่นแหละความสึกตัวเกิดขึ้นก็เห็นอาการของการอาการลิงโลดความดีใจพอเห็นปุ๊บก็วางกลับมารู้สึกตัวเดินข้ามถนนก็เดินอย่างมีสติอันนี้ก็เรียกว่าการขยับเพียงแค่ขยับขาขยับเท้านี่ความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นเพราะว่าจำได้จิตมันจำได้ว่าเนี่ยเวลายกมือสร้างจังหวะเวลาเดินขยับขาเดินจงกรมนี่ต้องมีสติกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราฝึกในเวลาปฏิบัติในรูปแบบแต่ว่าเวลาเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันมันก็ความจำก็ยังเกิดขึ้นได้แม้ขยับขาด้วยความไม่รู้ตัวแต่พอขยับขาปุ๊บความสึกตัวกลับมามันจำได้นี่ก็เป็นงานสติสติความระลึกได้จำได้จำได้ว่าเนี่ยเวลาเดินเวลายกมือต้องมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะพอเผลอไปลืมไปมันก็ยังจับได้ถ้าเกิดว่ามีสิ่งมากระตุ้นเรียกเราก็ต้องอาศัยถึงแม้เราไม่มีเทคโนโลยีไม่มีหลวงพ่อสติไม่มีระฆังสติแต่ว่าเรามีกายที่สามารถจะเป็นเครื่องเตือนใจได้เราก็ใช้กายนี่แหละนะในการที่จะเป็นตัวปลูกสติให้เกิดขึ้นให้ความสึกตัวได้อยู่กับกายบ่อยๆก็ขอบคุณท่านนี้นะ